Amin ya Rabbi. 58 nolu rivayet Abdullah İbni Amr'dan. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dört şey her kimde bulunursa halis münafık olur. Her kimde bunların bir parçası bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy kalmış olur. Bir söz söylediği zaman yalan söylerse, ahdettiği zaman ahdini tutmazsa, vaat ettiği zaman vaadinden dönerse, husumet ettiği zaman da haktan ayrılırsa, işte bu halis münafıktır. Eğer kendisinde bunlardan bir haslet varsa, onda nifaktan bir haslet vardır buyurmuştur. Allah'ın bizi münafıklığın her halinden beri buyur. 59 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, münafığın alameti 3'tür. Söz söylediği zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman hiyanet eder. Demek ki kardeşlerim, söze de çok dikkat edeceğiz, vaat verdiğimizde de çok dikkat edeceğiz, emanete de asla hiyanet etmeyeceğiz. Bunlar Müslümanın vasıflarıdır kardeşlerim. Bu vasıfları yerine getiremediğimizde Allah muhafaza, Müslümanlığımız zedelenip münafık tayfelerinden oluruz. Bakın, dikkat edilmeyen her nokta insanı nereye kadar götürüyor. Ha, hepsi yok, bir tanesi var. Bu da nifaktan bir şube diyor. Bu da nifaktan bir şube. Burada demek ki en önde gelen yalan, ikincisi vaatten dönme, üçüncüsü de emanet. Rabbim bunların hepsinde bizleri sabırlı, başarılı kılsın. Münafığın alameti 3'tür diyor. Oruç da tutsa, namaz da kılsa, Müslüman olduğunu söylese de bu böyledir diyor. Aleyhissalatü vesselam. Evet. 60 nolu rivayet İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kişi kardeşini kafirliğe nispet ettiği zaman muhakkak ikisinden biri o küfür kelimesine dönmüştür buyuruyor. Evet, bir kimse kardeşine ey kafir derse muhakkak ikisinden biri o küfür kelimesine döner. Şayet dediği gibi ise, yok değilse o kelime kendisine dönerdir. Evet kardeşlerim, Allah böyle belalara düşmekten beri buyursun. Demek ki münafık hasletleri çayın suya karışıp rengini değiştirdiği gibi münafık karışabiliyor, ama tadından, demlenmesinden, şeklinden ayrıldığı gibi münafık da Müslümandan ne yapıyor? Ayrılıyor. Daha önceki hadislerde Müslüman elinden ve dilinden emin olunan zikredildi. Münafıksa ne olarak zikredildi? Elinden ve dilinden emin olmayan, yani yalan söyleyen, vaadini tutmayan ve emaneti yerine getirmeyen. İşte çok açık bir fark. Aynen yine imanın tarifine gidecek olursak, kalp tasdik eden, dil ikrar eden, azalar gösteren Müslüman. Kalbi tasdik etmediği halde diliyle ikrar eden, yani yalan söyleyen, azalarıyla gösteren, yani emanete hıyanet eden, vaadini tutmayan, bu da nedir? Münafıktır. Allah her türlü kötülüğe düşmekten, bataklığa düşmekten bizleri beri buyursun. Şu okumuş olduğumuz son hadisse, durup dururken bütün amellerin heder edilmesi kardeşlerim. Kim diyor bir Müslümana, bir din kardeşine ey kafir, ey Allah düşmanı derse, o kelime yeri göğü dolaşır, ikiden birine gider. Eğer karşıdaki bunu hak etmişse ona, onda yoksa sahibine döner diyor. Evet. Demek ki bu kelime ağızdan çıkmadan önce epey bir düşünmek lazım. Epey bir düşünmek lazım. Müslüman çıktığı an ayağın kayar. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip de uzak durmayı nasip etsin. 61 no'lu rivayet Ebu Zer'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, herhangi bir kimse bile bile babasından başkasına ait olduğunu iddia ederse muhakkak nankörlük etmiş olur. Her kim kendisinin olmayan bir şey iddia ederse o bizden değildir ve o şahıs ateşten oturacağı yere hazırlanmalıdır. Her kim bir kimseyi kafirlikle çağırır yahut öyle olmadığı halde Allah'ın düşmanı derse o deyiş kendi aleyhine döner buyurmuştur. 62 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, babalarınızı terk etmeyin, her kim babasını ret ve terk ederse o bir kafirlik yapmış olur. 63 Ebu Osman'dan. Ziya'da nesep iddiası olduğu zaman Ebu Bekir'e mülaki oldum ve ona şöyle dedim: bu sizin yaptığınız nedir? Aleyhissalatü vesselam, her kim İslam içinde babasından başkasına babası olmadığını bilip dururken babalık nesebi iddia ederse o kişiye cennet haramdır. Evet. Her kim babasından başkasına babası olmadığını bilip dururken nesep iddia ederse o kişiye cennet haramdır. Yani İslam evlatlığı haram kıldığı gibi kardeşlerim, İslam'da evlatlık edinmek haramdır. Ahzab suresinde gelen ayet-i kerimede daha önce caizdi ama sonra haram kılınmıştır. Buradaysa babası olmadığı halde birine babam diyen, babalık iddiasında bulunan birinin cennete giremeyeceği söyleniyor. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bazı meseleleri anlayabilmek için o ortamda, söylenen ortamı da iyi yakalamak gerekir. O ortamda nikah çeşitlerini ele aldığımızda çok aşağılık, zikredilmekte bile sıkıntı duyup zorlandığımız bir nikah şekilleri vardı. Yani bir kadına 9-10'a yakın bir erkek gelir, bir kadına yapacakları şeyi yapar, sonra çocuk hamile kaldığında o kadın çocuğu alır, Kabe'ye gelir, o kendisiyle birlikte olan erkekleri toplar, iki tane hakem tayin edilir, çocuğa bakılır, oradaki insanlara bakılır, işte bunun babası bu denir, kadın da çocuk da o adamın olurdu. Veyahut bir kadına kapısına işaret koyardı, önüne gelen uğrar, sayısı belirsiz, kadın hamile kalıp çocuğu doğurduğunda yine Kabe'ye gelir, yine hakem tayin edilir, kimlerle beraber olmuşsa tek tek bakılıp tespit edilir, sonra işte bu da kadın da onun denirdi. Tabi böyle bir ortamda çocuk babasını meraklanmaz mı? Babasını aranmaz mı? İleride rivayetler gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bana çok soru sormayın, geçmiş ümmetlerin helakları bundan oldu derken, herkes bir şey sorarken oradaki insanların ne sorduğunu hiç yakaladınız mı? Neden babam kim diye soruyor? Evet. Böyle ortamı bu şekilde koklayınca ancak anlama mümkün. Allah haktan ayırmasın. Allah nefsini, neslini koruyanlardan eylesin. Rabbim aşağılık, kirli işleri yapmaktan bizleri beri buyursun. Gördüğü bir münkere müdahale eden, izale eden insanlardan bizleri kılsın. Görülen münkere müdahale etmeye etmeye o topluluklar o hale geldi. Birden olmadı kardeşlerim. Allah bizleri mağfiret etsin. 65 no'lu rivayet Cerir'den. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda haccında bana halkı sustur da beni dinlesinler dedi. Sonra şöyle buyurdu. Benden sonra birbirinin boyunlarını vuran kafirlere benzemeyiniz. Evet. 66 nolu rivayet yine aynı. Vay sizlere, yazık sizlere. Sakın benden sonra birbirinizin boyunlarını vuran kafirler haline dönmeyin diyor. Evet. Allah bu nasihati alıp dönen ve samimi şekilde Allah'a dönen samimi kulların topluluklarını artırsın kardeşlerim. Bugün yeryüzünde yaşamış olduğum şu kara parçalarında nereye bakarsak bu vaka yok mu? Hep inandım diyen Muhammed ümmeti birbirinin kafasını koparmıyor mu? Allah bizleri mağfiret etsin. Kafirlerin yaptığı gibi birbirimizin kafasını koparmayın diyor. Allah anlayanlardan eylesin. Hakka dönmedikçe, hak ile amel etmedikçe her türlü bela musibet tepemizde. Evet. 67 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlarda iki şey vardır. Bu iki şeyin insanlarla beraber bulunması küfürdür, nankörlüktür. Nesep hakkında kötüleme yapma ve ölü üzerine feryatla ağlama. Evet kardeşlerim, dikkat ederseniz Allah kendisine rahmet etsin. İmam Müslim önce iman, imanın şubeleri, ona taalluk eden meseleleri aldığı gibi dikkat ederseniz bu noktadan sonra da küfür ve küfrün şubeleriyle alakalı rivayetler geliyor. Demek ki iman şube şube olduğu gibi küfür de şube şube. Demek ki bu şubelerden iki tanesi, yani küfür olan, nankörlük olan, birisi soy sop hakkında sövme ve ölünün arkasından feryat etme, Allah'a isyan getirecek sözler söyleyerek ağlama. Allah bunlardan uzak duranlardan eylesin. Bu nankörlük ve küfürlerden bir küfür. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ben iki bet sesle harp edilmek üzere gönderildim diyor. Birisi ölülerin arkasından yaka paça yırtarak ağıt yakma diyor. Evet. 68 nolu rivayet Cerir'den sahiplerinden kaçan herhangi bir köle onlara dönünceye kadar küfran işlemiş olur buyurmuştur. 69 nolu rivayet yine Cerir'den Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir köle kaçarsa kendisinden masuniyet ahdi kalkmış olur diyor. Evet. 70 nolu rivayet Cerir'den Aleyhisselatü Vesselam köle kaçtığı zaman, yani haksız olarak ahdi bozduğu vakit onun namazı kabul olunmaz diyor. 71 nolu rivayet Zeyd İbni Halid'den Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de geceleyin yağmış olan yağmurdan sonra bizlere sabah namazını kıldırdı. Namazdan çıkınca yüzünü cemaate döndürdü ve bilir misiniz Rabbiniz ne buyurdu? Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Dedi ki Allah kullarımdan kimi bana mümin, kimi kafir olarak sabaha etti. Her kim Allah'ın fadlı ve rahmetiyle üzerimize yağmur yağdı dediyse işte o bana iman etmiş, yıldıza iman etmemiştir. Her kim de üzerimize yağmur yağdı dediyse işte o bana iman etmemiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu. Evet. Demek ki kardeşlerim imanın esaslarını ele aldığımızda hayır da şer de kimdendir? Ancak Allah'tandır. Ne birinin ölümüyle, ne bir yıldızın kaymasıyla hiçbir şey olmaz. Selamünaleyküm Selam Efendim. 72 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Rabbinizin ne buyurduğunu görmediniz mi buyurdu. Kullarıma her ne zaman bir nimet ihsan ettim, bir takımı onu yıldız yaptı, yıldız sayesinde oldu diyerek o nimete küfran edivermişlerdir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah semadan her ne zaman bir bereket indirdiyse insanlardan bir kısmı muhakkak o nimete nankörlük etmişlerdir. Allah yağmur indirdi de insanlar yıldız şudur, şudur derler. Şunun sayesindedir derler. 73 nolu rivayet İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında insanlar üzerine yağmur yağdı da Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnsanlardan bir kısmı şükredici, bir kısmı da küfür edici olmuştur. Bazısı bu Allah'ın rahmetidir dediler. Bazısı da şu ve şu yıldızın doğup batması onun yüzünden oldu dediler. Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Artık yok. O yıldızların düşüş yerlerine yemin ediyorum ki ve hakikaten bu eğer bilseniz çok bir yemindir. Muhakkak o elbette çok şerefli bir Kur'an'dır. Korunan bir kitaptır. Ona tamamıyla temizlenmiş olanlardan başkası el süremez. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi bu kelama siz yağ mı süreceksiniz? Ve rızkınızı siz behemahal tekzibe mi kalkışırsınız? Vaka 75'ten 82'ye kadar indirmiştir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Burada dikkat ederseniz imandan, imanın şubelerinden, sonra küfür, küfrün şubelerinden doğru tevhidin sınırlarına kadar bir gelme var. Her kim bir yıldızın doğmasıyla, batmasıyla veya bir insanın ölümüyle yağmur yağdı dediyse o imanını yıkmıştır diyor. Yani veren, alan, hayır, şir Allah'tandır. Allah hakkıyla bunu anlayanlardan eylesin. İşte bugün diyor bir kısmınız iman ehli olarak doğdu, akşama kafir oldu. İleride gelecek bu rivayetler. Ve kafir olarak sabahlayıp mümin olarak akşamladı diyor. Kim işte yıldızın yüzünden yağmur yağdı derse o kafir olmuştur diyor. Demek ki tevhiddeki meselelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen daha önceki imanda zikredilen hadisleri ele alacak olursak ele dile çok çok dikkat etmek gerekiyor. Belki konuyla alakalı değil ama burada Vakıa suresinin 75'ten 82. ayetler arasında ona temiz olanlardan başkası dokunamaz ayeti burada Cibril kastedilmiştir. Yani Levh-i Mahfuz'da Cebrail Aleyhisselam'dan bahsedilir. Yoksa bu ayet işte cünüplü olan, abdestsiz olan, şöyle olan, böyle olan Kur'an okuyamaz şeklinde yorum değildir. Buradaki kasıt Cibril'dir. 74 nolu rivayet Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz münafığın alameti Ensar'a buğz etmesi, müminin alameti ise Ensar'ı sevmesidir buyurmuştur. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ensar'ı sevmek iman alameti, onlara buğz etmek ise nifak alametidir. Günümüzde sahabelere taan eden, kitaplar yazan ve onları eleştiren şahısların, onları okuyan ve onların peşinden giden insanların bu rivayetleri şöyle güzel bir okuması lazım. Evet. İhsan Süreyya Sırma, Mevdudi, Mustafa İslamoğlu, bunların sahabe hakkındaki yazmış oldukları ve güya sahabelerin yaptık oldukları şeyleri aktaran ve kaynak olarak da Şia kaynaklarını seçen bu insanların acaba bu hadisleri hiç mi okumadılar? Ensarı sevme iman alameti, onlara buğz etmek ise nifak alametidir. Allah imandan bizleri ayırmasın. 75 nolu rivayet Adi İbnu Sabit'ten, ben Bera'yı aleyhissalatü vesselam'dan hadis tebliğ ederken dinledim. Ensar hakkında şöyle diyordu: Ensar'a ancak mümin olan sever ve onlara münafık olandan başkası buğz etmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara buğz edeni Allah da buğz eder diyor. Evet. Allah'ın bizi haktan ayağımızı kaydırma. 76 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kimse Ensar'a buğz etmez buyurmuştur. Evet. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse Ensar'a buğz etmez. 78 nolu rivayet Ali'den, daneyi yaran ve insanı halk eden Allah'a yemin ediyorum ki beni müminden başkası sevmesi ve münafıktan gayrısının buğz etmemesi ümmi olan aleyhissalatü vesselamın bana pek katı bir ahdidir buyurmuştur. Evet. Ali'yi ancak mümin sever, münafıktan başkası da ona buğz etmez. 79 Devam ediyor imanla alakalı rivayetler. 79 nolu rivayet Abdullah İbni Ömer'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey kadınlar topluluğu, sadaka verin ve çok istiğfar eyleyin. Çünkü ben cehennem ahalisinin çoğunu sizlerden gördüm buyurdu. Bunun üzerine onlardan vakarlı bir kadın, bizim neyimiz var ki cehennem ahalisinin çoğu olmuşuz ya Resulullah diye sordu. Aleyhissalatü vesselam, çünkü siz ötekine berikine çokça lanet eder, zevcilerinize karşı nimete küfran gösterirsiniz. Akıllı ve ihtiyatlı kimsenin aklını sizin kadar eksik akıllı, eksik dinli hiçbir kimsenin çelebileceğini görmedim buyurdu. Kadın, ya Resulullah, akıl ve din noksanlığı nedir dedi. Aleyhissalatü vesselam, akıl noksanlığına gelince iki kadının şehadeti bir erkeğin şehadetine denk olması, işte bu aklın noksanlığıdır. Birçok geceler beklersin, namaz kılmazsın, Ramazan'da da bir müddet oruç tutmazsın. İşte din noksanlığı da budur buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Allah hepimizi haktan ayırmasın. Burada da yaratılanlardan iman eden, iman edenlerden de kadın taifesine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hasreten bir sakındırması ve tavsiyesi var. Onlara çokça sadaka vermeyi, çok çok tövbe etmeyi nasihat olarak bildiriyor. Çünkü iyilikler kötülükleri ne yapıyor? Siliyor. Neden biz daha çoğuz diye sorduğunda, çünkü sizler nimete nankörlük, yani erkek kocanız size 10 iyilik yapıp bir kemlik yapsa hepsini silersiniz, ben senden ne gördüm ki dersiniz diyor. İşte bu nimete küfrandır diyor. İşte bu nimete küfrandır. Bu şekilde nimete nankörlük yapmayın diyor. Ve daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şaşkınlığını gündeme getirerek diyor ki, şaşırırım diyor ya, hayret ederim diyor. Aklı ve dini eksik olan bir kadının şu erkekleri galebe çalmasına şaşarım diyor. Bunu bir ayıp, bir noksanlık olarak alan kadın, ey Allah'ın Resulü, nasıl oluyor yani? Bu nedir? Neden dinimiz, aklımız eksik olsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu da anlatarak ne diyor? Bir kadının şahitliği tek başına geçerli değildir. Ancak iki kadın bir erkeğe bedel. Hakikaten de öyle değil mi? Kadın her zaman yumuşaklığı, şahadet istendiğinde ise hep hissi davranmaz mı? Erkek öyle değildir. Ve unutkanlıkta kadınlar erkeklerden daha fazladır. İkincisi ise buradaki kastedilen Adem'in kızlarına verilen eziyettir. Yani hayızdır. Namazın, orucun o günlerde tutulamamasıdır. Ama buna rağmen nasıl oluyor da erkeklere galebe çalıyorsunuz? İşte ben buna şaşıyorum diyor. Allah eşlerimizi, kızlarımızı salihalardan eylesin. 81 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Adem oğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman şeytan ağlayarak uzaklaşır ve şöyle diyerek hayıflanır. Ey helak olası! Adem oğlu secde etmekle emrolundu da secde etti ve cennet onun oldu. Halbuki ben de secde ile emrolunmuştum. Fakat ben secde etmekten çekinmiştim. Artık ateş benimdir. 82 nolu rivayet Cabir'den Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şüphesiz ki namazı terk etmek kişi ile şirk ve küfür arasında bulunmaktır. Namazı terk eden şirk ve küfür arasında bulunur buyurmuştur. 83 nolu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam amellerin hangisi en faziletlidir diye sorulduğunda aleyhissalatü vesselam Allah'a iman etmektir buyurdu. Sonra Allah yolunda cihat buyurdu. Sonra mebrur hac buyurdu. Evet. Demek ki kardeşlerim imanın şubelerini ele aldığımızda imanın artıran sebepler olduğu gibi imanı eksilten ve hatta toptan yok eden mesele de varmış. Onlarla sizin aranızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse o müşrik olmuştur, kafir olmuştur, İslam'dan nasibi yoktur, mirasçı olamaz gibi ifadeler gelmiştir. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Tirmizi'nin Kitab-ül İman'da gelen bir rivayette Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir küfür olarak bir şey bilmezdik diyor. Evet. Demek ki şube şube olan bu meseleleri yerli yerince anlamak gerekiyor. 84 nolu rivayet Ebu Zer'den Ya Resulullah amellerin en faziletlisi hangisidir? Allah'a iman etme, onun yolunda cihad etmektir buyurdu. Hangi köleyi hürriyete kavuşturmak daha faziletli dedim. Sahibi indinde en güzel ve en pahalı olanı buyurdu. Eğer bunları yapamaz isem dedim, yapana yardım edersin. Yahut beceriksiz olan kimseye iş yapıverirsin buyurdu. Ya Resulullah, amelin bazısında aciz olursam ne buyurursunuz? Şerrini insanlardan men edersin. İşte bu da nefsine karşı senden bir sadakadır buyurdu. Evet. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Bu da yaptığımız amellerin cüzlerindendir. İmanın şube şube olmalarındandır. Neye gücün yeterse onu yapacağın hareketlerdendir. 85 nolu rivayet Abdullah İbni Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam'a hangi amel en faziletlidir diye sordum. Vaktinde namaz kılmaktır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Ana babaya iyilik etmektir dedi. Sonra hangisi dedim? Allah yolunda cihad etmektir dedi. Kendisine suallere artırma isteğimi ancak ona acıma ve şefkat etmekten dolayı terk etmişimdir. Evet kardeşlerim, demek ki ameller sayıldığında vaktinde kılınan namazdır. Allah dikkat edenlerden eylesin. Ve ayeti kerimeye de baktığımızda namazdaki 6 nifak hareketi Nisa suresinin, eğer yanlış hatırlamıyorsam 140, 141, 142'yi okursak, vaktinde kılmama, üşenme, az zikretme, cemaatle kılmama, gösteriş için yapma, bunlar hep nifak hareketleri. Ama müminin alameti neymiş kardeşlerim? Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Hangi amel en faziletlidir diye sorulduğunda vaktinde kılınan namazdır. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Ve dikkat ederseniz bundan önceki rivayetlerde ise onlarla, yani müşriklerle kafirlerin arasındaki fark, müminlerin arasındaki fark namaz. Bir namaz, bakın, insanı bir çizgiden öbür tarafa, bir çizgiden bu tarafa getiriveriyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, cennet size ayakkabı bağınızdan daha yakındır. Unutmayın, cehennem de diyor. Evet. Öbürü ise, muhakkak ki hepimizin anne ve babası var. Ölseler dahi muhakkak insanın ebeveynleri vardır. Onlara iyi davranmayı emrediyor. Bu da bizim beşeri münasebetlerde çok çok dikkat etmemiz gereken meselelerde. Üçüncüsü ise Allah yoluna cihat emrediliyor ki Aleyhisselatü Vesselam benim rızkım mızrağımın ucunda diyor. Ne zaman ki Muhammed ümmeti bunu terk etti, bu düsturu bıraktı, işte başına gelen ortada. Ne zaman diyor öküzün kuyruğuna yapışır, ziraatla uğraşır, cihadı terk ederseniz Allah sizde izzet şeref bırakmaz ta ki dönünceye kadar diyor. Evet. Yeri geldikçe o hadisler gelecek inşallah. 86 nolu rivayet Abdullah'tan. Aleyhissalatü Vesselam'a Allah katında hangi günah en büyüktür diye sordum. Seni yaratmış olduğu halde Allah'a bir nazir uydurmandır buyurdu. Muhakkak bu çok büyüktür dedim. Sonra hangisidir? Sonra seninle beraber yemesinden korktuğun için çocuğunu öldürmendir buyurdu. Sonra hangisidir dedim? Komşunun hanımı ile zina etmendir buyurdu. Evet kardeşlerim, Allah günahın küçüğünden de büyüğünden de bizleri beri buyursun. Dikkat ederseniz iman, imanı artıran meseleler, küfür, küfrün şubeleri, sonra büyüğü ve küçüğü. Birincisi İslam'dan çıkaran şirk boyutu, öbürü ise İslam'dan çıkarmasa bile büyük günahlardan sayılan meselelerde. Allah imanı hakkıyla anlayanlardan eylesin. Rabbim imanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirsin. 87 nolu rivayet Ebu Bekir'den. Allah kendisinden razı olsun. Aleyhissalatü Vesselam'ın yanındaydık. 3 defa büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi buyurdu. Sonra şöyle saydı. Allah'a şirk koşma, ana babaya eziyet etme ve yalan yere şahadet etmektir. Aleyhissalatü Vesselam dayanmaktayken doğrulup oturdu ve bu son sözü durmadan tekrar ediyordu. O derece tekrarladı ki hatta biz keşke sussa diyorduk. 88 nolu rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü Vesselam büyük günahlar hakkında Allah'a ortak koşma, ana babaya eziyet etme, cana kıyma ve yalan söylemektir buyurmuştur. Kardeşlerim, Tirmizi'de gelen bir rivayete bakacak olursak, Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam, estağfurullah, Muvatta'da gelen bir rivayette mümin korkak olur mu diye sorduklarında evet diyor. Cimri olur mu? Evet. Yalan söyler mi diyor? Asla diyor. Asla. Allah bu nasihatları tutanlardan eylesin. 89 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam helak edici olan 7 şeyden çekinin buyurdu. Ya Resulullah, onlar nedir? Allah'a şirk koşma, sihir yapma, bir hak karşılığı olmak müstesna, Allah'ın haram kıldığı bir hayatı öldürme, yetim malı yeme, faiz kazancı yeme, düşmana hücum sırasında harpten kaçma, zinadan masum olup hatırından bile geçmeyen Müslüman kadına zina isnat etmedir buyurdu. Evet. Allah bunların her türünden bizleri beri buyursun. Dikkat ederseniz birincisi şirk koşma, ikincisi sihir. Bunların ikisi de tevhidi bozar. Üçüncüsü ise haksız yere cana kıymadır. Bu da karşılığında diyet ya da kısas emri inmiştir. Diğeri yetim malı yeme, o da büyük günahlardan sayılmıştır. Diğeri ise faiz, bu da Allah'a harp açma tipinde ele alınmıştır. Diğeri düşmana hücumda kaçma ki bu da çok büyük günahlardan sayılmış ve bir mümine yalan yere iftira atma ki onun da karşılığı 80 sopa ve ebedi şahitlikten men olarak kitapta bildirilmiştir. Allah bu 7 helak edici unsurdan bizlere uzak kılsın kardeşler. Bunun 7'si de insanı helak eder. 90 Abdullah İbni Amr İbnül Aslan. Aleyhissalatü Vesselam kişinin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Ya Resulullah, kişi anne ve babasına nasıl söver? Aleyhissalatü Vesselam, evet, o kimse başka birinin babasına söver, o da bilmukabele onun babasına söver. O başkasının anasına söver, o da bilmukabele onun anasına söver buyurmuştur. Evet. 91 nolu rivayet Abdullah İbni Mesud'dan, Allah kendisinden razı olsun. Aleyhissalatü Vesselam kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete girmez buyurdu. Bir kimse insan elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever dedi. Aleyhissalatü Vesselam şüphesiz Allah cemildir, güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakkı def ve inkar etme, insanları hor görmektir buyurdu. Evet, aleyhissalatü vesselam kalbinde hardal tanesi kadar imanı mevcut bulunan kimse ateşe girmez, kalbinde hardal tanesi kadar ululuk ve azamet bulunan kimse de cennete girmez buyurmuştur. Evet, kalbinde zerre miktarı kibir bulunan cennete giremez. Evet kardeşlerim, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kibirden bahsederken hemen sahabenin birisi kalkıyor. Ben elbisenin güzelini severim. Ayakkabının en iyisini giyerim. Kokunun en güzelini sürerim. Bu da mı kibir diyor. Aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Kibir bu değil. Kibir haktan geleni kabullenmemektir diyor. Yoksa Allah güzeldir, güzeli sever ve kuluna bir nimet verdi mi üzerinde görmeyi ister diyor. Kibir aynen iblisin tipi. Allah secde et dediğinde iblis ne yapmıştır? Kibirlenmiş, büyüklenmiş ve cennet elinden gitmiştir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinde zerre miktarı kibir bulunan kimsenin cennete giremeyeceğini bildirmiştir. Allah bizleri haktan ayırmasın, bir an olsun nefsimize düşürmesin. 92 nolu rivayet Abdullah İbni Mesud'dan, aleyhissalatü vesselam hangisi bir şeyi Allah'a ortak kılarak ölen kimse ateşe girer buyurdu. Ben de herhangi bir şeyi Allah'a ortak kılmayarak ölen kimse de cennete girer dedim. 93 no'lu rivayet Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam'a bir zat geldi ve ya Resulullah, cenneti ve cehennemi icap ettiren iki şey nedir dedi. Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayarak ölen kişi cennete girer, Allah'a bir şeyi ortak tanıyarak ölen kişi de ateşe girer buyurdu. Evet kardeşlerim, demek ki cennetin dişlisi La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Demek ki Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayarak ruhunu teslim eden insan cennete girecek. Allah bizi onlardan kılsın. 94 no'lu rivayet Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Cibril bana geldi ve ümmetinden her kim Allah'a hiçbir şeyi ortak tanımayarak ölürse o kimse cennete girer diye müjdeledi. Ben Cibril'e hırsızlık etse de zina yapsa da mı dedim? Evet, hırsızlık etse de zina yapsa da diye cevap verdi. Evet. Ebu Zer böyle anlatıyor. Ben diyor bir kere Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. O üzerinde beyaz bir örtü bulunduğu halde uyuyordu diyor. Sonra yine geldim, yine uyuyordu. Sonra yine geldim, bu defa uyanmıştı. Yanına oturdum. Aleyhissalatü vesselam, La ilahe illallah diyen ve sonra bu ikrar ve iman üzerine ölen her kul muhakkak cennete gidecek dedi diyor. Ben zina etse, hırsızlık yapsa da mı dedim? Aleyhissalatü vesselam, zina etse de, hırsızlık yapsa da buyurdu. Ben hayret ettim. Zina etse de, hırsızlık yapsa da mı dedim? Zina etse de, hırsızlık yapsa da buyurdu. Bu suali üç defa tekrarladı. Sonra dördüncüde aleyhissalatü vesselam, Ebu Zer'in burnu toprakta sürtülse de böyledir buyurmuştur. Bu da kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın başka sözlerinde dediği gibi zulüm üçtür. Bir, Allah affetmez. İki, karışmaz. Üç, meşiyetine kalmıştır. Affetmediğine gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler yani eşler koşmanızdır. Karışmadığına gelince boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacaktır yani kul hakkı. Meşiyetine gelince o da kişinin kendi nefsine yaptığı zulümdür. O da kul hakkı yani kişinin kendi fıtratıyla alakalı meselelerdir. İşte buradaki zina suçu olsun, hırsızlık suçu olsun bunlar hafiflenen bir mesele değil ama şirkle ele alındığında şirk insanı ebedi cehenneme sokar. Buysa ateşte yine cezasını çeker ama karşılığı nedir? Hardal tanesi kadar iman varsa cennete girecektir. Yani ahlaksız olan birisi cennete girebilecek ama tevhidi bozuk olan birisi cennete ne yapamayacak? Giremeyecek. Allah iman üzerine yaşamayı, iman üzerine ölmeyi, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip etsin kardeşlerim. Burada illa işle, illa yap, illa hafife al değil. Kul günaha meyillidir. Rabbimizin burada Subhanahu ve Teala'nın dünyayla alakalı dünya kadar günahın da olsa ben seni dünya dolusu mağfiretle ne yaparım? Karşılarım diyor. Yani Müslümanın dünya dolusu günahı onun dünya dolusu mağfiretiyle karşılaşmasına sebep oluyor. Yani şirk işlemediği müddetçe. Allah bunu hakkıyla anlayanlardan eylesin. 95 no'lu rivayet Miktat İbnül Esved'den Ya Resulullah şöyle bir mesele hakkında ne buyurursun? Ben kafirlerden bir kişiyle karşılaşsam benim ile vurursa da, benim iki elimden birini kılıcı ile vurup koparsa, sonra benden kaçıp bir ağaca sığınsa ve ben Allah için Müslüman oldum, La ilahe illallah dese, ben onu bu tevhid kelimesini söyledikten sonra öldürebilir miyim? Aleyhissalatü vesselam, hayır, onu öldürme buyurdu. Ben, ya Resulullah, o benim elimi kesti. Sonra da bu sözü söyledi. Onu öldürebilir miyim dedim. Aleyhissalatü vesselam, sakın onu öldürme. Eğer öldürürsen o senin, onu öldürmezden evvelki vaziyetindendir. Çünkü Müslüman olmuştur, kanı masumdur. Sen de onun söylediği tevhid kelimesini söylemesinden evvelki vaziyettesin. Çünkü kanın kısas ile mübah olmuştur buyuruyor. Evet. Bu da hislerle nasların sevk ettiği noktanın ne olduğunu öğreten en önemli hadislerden bir tanesi. Allah her halükarda sözde, düşüncede, amelde her şeyin üzerinde Allah'ı ululayanlardan bizlere eylesin. Taşıyamayacağımız bir yükü vurmasın. Allah Azze ve Celle o ashabın o hırsını bize de versin. Şu sorduğu sorular onların görüyorsunuz değil mi? Onu öldürmek için diyor eğildiğimde La ilahe illallah derse diyor. Onu öldürürsen sen onu yerine geçersin diyor. Evet. Ve sen diyor kanın mübah olur karşılığında kısas olursun diyor. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Buhari'de gelen rivayette sen aleniliğe bak, kalbi Allah'a bırak diyor. Sen aleni olana bak, yani İslam olana bak, İslam alenilik, imansa kalbi bir vakadır. Kalbi Allah'a bırak, sen aleni olana göre hükmet, zahire göre hükmet diyor. Bunlar tevhidin ana ölçüleridir. 96 nolu rivayet Usame İbn-i Zeyd'den, Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi bir seriye içinde cihada göndermişti. Cüheyne kabilesinden Huruka'ta bir sabah baskını yaptık. O sırada ben bir adama eriştim. O La ilahe illallah dedi. Ben kargımı ona sapladım. Bu işten gönlüme bir şüphe düştü. Sonra bunu Aleyhisselatü Vesselam'a söyledim. Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah dediği halde onun için öldürdün dedi. Ben ya Resulullah o bunu ancak silahtan korktuğu için söyledi dedim. Onu kalbinden söyleyip söylemediğini bilmen için kalbini mi yardın buyurdu. Ve bu suali bana karşı hiç durmadan tekrar etti. Nihayet ben o gün Müslüman olmuş olmayı çok temenni ettim. Sa'd diyor ki, vallahi iki karıncıklı yani Usame öldürmeye kalkışmadıkça ben hiçbir Müslümanı öldürmem dedi. Birisi ona, Allah bir fitne kalmayıncaya ve din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla muhabere edin. Enfal 39. ayeti buyurmadı mı dedi. Bunun üzerine Sa'd, Allah ondan da razı olsun. Biz hiçbir fitne kalmayıncaya kadar mukatele ettik. Sen ve arkadaşların ise bir fitne meydana gelsin diye harp etmek istiyorsunuz dedi. Evet. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, zahire göre hüküm etme, batını Allah'a bırakmak gerekiyor. Bir rivayet daha var aynı muhtevada. 97 nolu rivayet Cündüb İbni Abdullah el-Beceli'den İbni Zübeyir'in fitnesi zamanında As İbni Selame'ye bir haberci yolladı. Benim için kardeşlerimden bir cemaat topla da onlara hadis tebliğ edeyim dedi. As da hemen onlara bir elçi gönderdi. Onlar toplandığı zaman Cündüb söyleyeceklerinizi söyleyin dedi. Nihayet söz devaran etti. Söz kendisine döndü. Başından burnusu açtı ve ben size geldim. sizlere peygamberinizden haber vermek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Müslümanlardan bir müfrezeyi müşriklerden bir kavim üzerine gönderdi. Onlar birbirleriyle karşılaştılar. Müşriklerden bir kimse Müslümanlardan birine suikast etmek isterse suikast eder ve onu öldürürdü. Müslümanlardan bir kimse hasmının gafletini gözetledi ve onu katletti. Bu kimsenin Usame İbni Zeyd olduğunu bize söylenmiştir. Usame onu kılıcını kaldırınca o La ilahe illallah dedi. Usame de onu öldürdü. Nihayet Aleyhisselatü Vesselam'a bir müjdeci geldi. Aleyhisselatü Vesselam ona sordu. O da peygambere haber verdi. Hatta o haberci öldürülen kimsenin haberini de Usame nasıl yaptıysa öylece haber verdi. Aleyhisselatü Vesselam Usame'yi çağırdı. Ondan meseleyi sordu ve onu niçin öldürdün dedi. Usame, ya Resulullah Müslümanlar da çok can yaktı. Filan filan filan kimseyi öldürdü. Usame peygambere bir hayli kimsenin isimlerini söyledi. Ve ben ona hücum ettim. Tam kılıcı gördüğünde La ilahe illallah dedi. Aleyhissalatü vesselam onu öldürdün mü buyurdu. Usame evet dedi. Aleyhissalatü vesselam kıyamet günü şahit olarak La ilahe illallah kelimesi geldiği zaman nasıl yaparsın buyurdu. Usame ya Resulullah benim için mağfiret isteği ver dedi. Aleyhissalatü vesselam kıyamet gününde La ilahe illallah geldiği zaman nasıl yaparsın buyurdu ve ben artık kıyamet gününde La ilahe illallah geldiği zaman nasıl yaparsın sorusundan başka bir şey söylemez oldum. Bu da kardeşlerim ne olursa olsun La ilahe illallah sözünün söylendiğinde o insana o an için bir şeyler kazandıracağını ve hangi ortam olursa olsun o an o sözü söyleyen bir insanın zahirine göre hükmetmek gerektiğinin delillerindendir. O her ne kadar öyle bir ortamda böyle hareket etse de ki Allah kendisinden razı olsun, Usame hakikaten büyük sahabelerdendir. Hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde terbiye gören bir insandır. Allah ondan razı olsun. Böyle bir şeyi doğru bilmese, doğru olarak kabul etmese o adamı öldürmezdi. Öyleyse demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kadar önemli bunun üzerinde duruyorsa çok çok dikkat etmemiz gereken meselelerden ve Usame bin Zeyd gibi Allah kendisine rahmet etsin böyle bir vakada bu şekilde hareket edip öldürmüşse kim bilir bizim başımıza aklımızdan hareket ettiğimizde ne belalar gelir ne musibetler gelir. Dikkat edin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada söylediği söz nedir? Yarın kıyamet gününde La ilahe illallah kelimesi gelir mizana konarsa ne yapacaksın diyor. Benim için mağfiret dile. Yarın kıyamet gününde La ilahe illallah kelimesi gelip mizana konarsa ne yapacaksın diyor. Allah bunu hakkıyla anlayanlardan eylesin. 98 nolu rivayet İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam her kim biz Müslümanlara silah çekip kıtal ederse artık o bizden değildir buyurdu. 99 nolu rivayet Seleme'den. Aleyhissalatü vesselam her kim bize kılıç sıyırırsa artık o bizden değildir buyurmuştur. 100 nolu rivayet Ebu Musa'dan. Aleyhissalatü vesselam her kim bize silahla saldırırsa artık o bizden değildir buyurmuştur. Buradaki hadisteki bu şiddetli vaid Müslümanlara birlik ve bağlarını bozacak olan bu kabil fiil ve hareketlerden sakındırmak içindir. Allah böyle duruma düşmekten Muhammed ümmetini korusun. Allah birlik, beraberlik versin. Yoksa Hucurat suresini okuyacak olursak Allah Subhanahu ve Teala orada müminlerden iki grup diyor birbirleriyle çarpışacak olursa aralarını adaletle bulun. Hakka dönmezlerse onlara kılıçla vurun ve dönerlerse artık aralarında ileri gitmeyin diyor. Allah Müslümanların birlik ve beraberliğini bozanlardan bizleri eylemesin. Hakikaten çok büyük bir fitne ve Müslümanların gücünü, kuvvetini kıran meselelerden.